سورہ نحل کی آیت نمبر 110. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 110 سے لے کر آیت نمبر 113 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کی دنیا آخرت کی سزا کو ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 109 میں اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ لوگ آخرت میں بہت بڑے نقصان کو برداشت کریں، بہت بڑے خسارے والے ہوں گے. ابھی جو آیات تلاوت کی ان میں پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے مقابلے میں اس زمانے میں موجود مصیبتوں میں ستائے ہوئے کفار کی تکلیفوں میں مبتلا ایمان والوں کے لیے تسلی کا مضمون ذکر فرمایا. ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے آپ کے رب کی عنایتیں احسانات ان لوگوں کے لیے ہیں، للذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ان کو تکلیفوں میں عذابوں میں مبتلا کیا گیا، من بعد ما فتنوا، کیونکہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے. پچھلی آیات میں ان حضرات کے واقعات کو ذکر فرمایا گیا جنہوں نے باوجود تکلیفیں برداشت کرنے کے کلمہ کفر انہوں نے نہیں بولا. عجیب واقعہ ہے صحیح بخاری میں حضرت خبیب کا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے دھوکے سے گرفتار کیا تو ایک گھر میں بند کر دیا، قید کیا. پھر انہوں نے اعلان کیا کفار مکہ نے کہ ان کو کل سولی پہ چڑھایا جائے. چنانچہ جتنے کفار شیاطین نوجوان غنڈے سب جمع ہیں حضرت خبیب کی اس سولی کے منظر کو دیکھنے کے لیے. آپ کو جب تختہ دار پر لے جایا گیا تو حضرت خبیب نے کہا مجھے سولی پہ تو چڑھانا چاہتے ہو, پہلے ذرا مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی تو اجازت دے دو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. وہاں نماز پڑھی سولی کے تختے پر. حضرت سعید بن عامر جو ابھی صحابی نہیں ہوتے انہیں تماشا دیکھنے والا کہتے تھے میں ان کی نماز دیکھ کر حیران ہو رہا تھا, کس اطمینان کے ساتھ, کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں, انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی, کیا خشوع تھا. اور یہ دیکھ حضرت سعید کے دل میں یہ باتیں اتر رہی. حضرت خبیب کہتے ہیں جب نماز سے پڑھا میرا جی چاہ رہا تھا اور لمبی نماز پڑھوں لیکن تم لوگ شاید مجھے تانا دینے کہ موت کے خوف سے نماز کو لمبا کر دوں, میں نے مختصر کر دی. جب سولی پہ پھندا ان کے گلے میں ڈالا گیا تو کفار نے بہت ظلم کیا, بہت سخت ظلم. ایک طرف حضرت خبیب کا حال یہ ہے جس وقت وہ گھر میں ایک پنجرے میں بند تھے جس سخت قسم کے کافر کے گھر ان کا بچہ کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس آ گیا, انہوں نے لیا اور وہ سلاخوں میں سے اپنی گود میں بٹھا لی, ہاتھ میں ان کے وہاں استرا بھی تھا. یہ منظر دیکھ کر ان کے پاؤں تھلے زمین نکل گئی, یہ قیدی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کو مار دے, ہم نے تو پھانسی کا فیصلہ دیا. لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالی بچے سے ایسے ہی پیار کرتے رہے, کچھ نہیں کہا, چھوڑ دیا. جب سولی پہ چڑھے سب سے پہلے انہوں نے حضرت خبیب کے جسم سے زہر آلود نیزوں کے ذریعے اور تلواروں کے ذریعے جسم کی بوٹیاں کاٹنی شروع. یہ منظر سعید بن عامر دیکھ رہے ہیں اور ان بدبختوں نے ایک بات کہی اس وقت, وہ بات یہ کہی کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے یہاں پیغمبر ہوتے, نعوذ باللہ من ذلک. حضرت خبیب نے کہا ارے بدبختو میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور اس کی جگہ میری سرکار میرے محبوب کے کانٹوں میں کو پاؤں میں کو کانٹا بھی چبھ جائے, میں اتنا بھی برداشت. یہ سولی پہ کلام کر رہا ہوں مجمع میں. انہوں نے پھر تیروں سے نشانے لینے شروع کیے, پہلے زخمی کیا, اندازہ کیا تشدد کا. حضرت خبیب نے جو اس وقت اشعار پڑھے ساری دنیا کے لیے نصیحت کے لیے کافی, امام بخاری نے ان اشعار کو نقل فرمایا. یہ ہے قرآن ذکر کر رہا ہے ان لوگوں نے زبان سے کلمہ کفر تک نہیں بولا لیکن جان اپنی اللہ کے حوالے کر. حضرت خبیب کے اشعار عجیب اشعار, لست ابالی حین اقتل مسلما, یہ ہمارے لیے نصیحت ہے, لست ابالی حین اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي, مجھے کوئی پرواہ نہیں, لست ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام کی حالت میں قتل کر دیا جاتا, اگر ایمان کی حالت میں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ آخرت میں یہ پل تو ہر ایک کو عبور کرنا ہے, کوئی کس طرح کرتا ہے کوئی کس طرح کرتا ہے. اگر اللہ کے لیے جس نے جان دے کر عبور کر لیا اس کے بڑے مزے. لست ابالی حین اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرع, پھر میں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, میری لاش گرتی ہے ادھر پلٹ جاتی ہے ادھر پلٹ جاتی, ایمان کی حالت میں جان نکلی تو کوئی پرواہ نہیں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأْ, اگر یہ میرا جان دینا اللہ کے لیے ہوا وَإِنْ يَشَاءُ يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَزَّعِ، اللہ چاہیں گے ان بوٹیوں کو قیامت کے دن اکٹھا کر کے اس میں برکت ڈال دے. کیا ایمان تھا ان کا، تصور نہیں کر سکتے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت، ایمان کی ایسی حلاوت اور مٹھاس میں. ہم تو دین کے لیے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں، خیالات، وہمی خیالات کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. سب کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، یہ کوئی بات ہے جی، کیا کہیں گے لوگ؟ اس پر بھی ہم تیار نہیں ہوتے. ہم آپ دیکھیں اپنا اپنا اس یہ صحابہ کے، اسی لیے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے معیار بنا دیا. منافق جب تانے دیتے تھے، قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ تمہارے جیسا ایمان لے آئے تو بس یہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ان صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لا، بے وقوف کہتے تھے صحابہ، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا، سنو یہی بے وقوف ہیں، ان کو اس کی خبر نہیں. اللہ نے ایک بات عجیب فرمائی، اللہ قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ کریں گے جن میں لوگ اختلاف کرتے. سب چیز اللہ قیامت کے دن فیصلہ، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس لیے اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے، قرآن نے عجیب بات کہی، وہ وہاں چیخو پکار کہیں گے اور ایمان والوں کے بارے میں کہیں گے انا کنا نعدہم من الاشرار، پڑھیے ذرا ان آیات، انا کنا نعدہم من الاشرار، ان کو تو ہم نبیوں کو، صحابہ کو، ان اللہ کی طرف بلانے، ہم تو ان کو شر پسند سمجھتے رہے، اشرار شریر، ہم ان کو یہ سمجھتے رہے یہ شر ہے. انا کنا نعدہم، آج پتا چلا شر یہ نہیں تھا، شر کچھ اور تھا. تو قرآن کریم نے یہاں بات فرمائی، وہ لوگ جنہوں نے عذابوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، بہت سارے ہجرت حبشہ پر مجبور ہو گئے، ان میں ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، مسلمان ہو گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. کہاں ابو سفیان کفار کی طرف سے سب سے بڑا دشمن، فتح مکہ تک کتنی جنگیں کی، اور بیٹی مسلمان اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت حبشہ پر مجبور ہو. وہاں شوہر کا انتقال ہو گیا، نجاشی نے اجازت لے کر ام حبیبہ کا نکاح سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا. دیکھو کیا نکاح ہو، کہاں حبشہ، مہر بھی نجاشی نے ادا کیا، نجاشی مسلمان ہو گیا تھا حضرت جعفر کی تیار کی تقریر سن کر. تو یہ صحابہ بھی ہجرت پر مجبور، حضرت عثمان بھی ہجرت پہ مجبور ہو، پھر بہت سارے صحابہ ادھر ہجرت، اور کیا کیا واقعات ہیں. ہجرت آسان نہیں ہے، سب کچھ اپنا بزنس، کاروبار، زمینیں، مکان چھوڑ کر اللہ کے لیے چلے جانا. پرفتن دور میں جب ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج، العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، قتل و غارت گری کے دور میں جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، اس زمانے میں جو میری عبادت کرنے والے، میری فرما برداری کرنے والے، میرے گھروں کو آباد کرنے والے، ان کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے میری طرف ہجرت کرنے پر ثواب ملتا تھا. جس کام جو جتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا اجر اور ثواب اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. ثم جاہدوا وصبروا، پھر ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وصبروا اور صبر و استقامت کے دامن کو تھامے رکھا. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کے رب اس کے بعد ان کے لیے بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا فتنو سے مراد کفر ہے، پہلے کفر میں تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور صبر اختیار کیا اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اللہ بڑے غفور رحیم, ان کے ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے کفر و شرک کو گناہوں کو معاف فرما دے. کلمہ اسلام کی برکت, اسلام سب اس سے پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو ذکر فرمایا, وَيَوْمَ تَأْتِي, جس دن آئے گا کل نفس, ہر نفس, ہر نفس جس دن حاضر ہوگا, تجادل عن نفسها, وہ حجت بازی کر رہا ہوگا اپنے نفس کے دفاع کے لیے, اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے, عذاب سے بچانے کے لیے شروع شروع میں ہیلے بہانے بہت کرے گا, مجھ سے تو یہ ہو گیا, میں تو یہ مجبوری, یہ تھا مسئلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ, اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, مَا عَمِلَتْ, ان کے کیے ہوئے اعمال کا, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو جس کو سزا ملے گی وہ اپنے ہی کیے ہوئے, اپنے کرتوتوں کی وہ شامت اعمال ہوگی, اللہ کسی پر ظلم نہیں کر فرماتے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً, اور اللہ نے مثال بیان کی, ضربہ کا معنی تھا بیان کرنا, مثلاً ایک مثال بیان کی, قَرِيَةً ایسی بستی کی, کانت جو تھی, آمِنَةً امن والی, مطمئنتاً بڑے اطمینان اور سکون والی, يَأْتِيهَا اس بستی میں آتا تھا, رزقها اس کا رزق, نعمتیں نعمتیں آتی تھیں, من کل مکان ہر جگہ سے, رغدن بیچ میں ایک رہ گیا, فراوانی کے ساتھ, اب اس کا سلیس ترجمہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی جو بڑے امن اور اطمینان کی حالت میں تھی, اور اس بستی میں ہر طرف سے نعمتوں کی برسات تھی, اور بستی کا رزق بڑے فراوانی کے ساتھ اس میں آتا تھا. فکفرت, اس بستی والوں نے کفر کیا, انکار کیا, بانعم اللہ, اللہ کے انعامات کا ناشکرے ہو گئے. فاذاقہ اللہ, اذاقہ ذائقے سے ہے, سو اللہ نے چکھا دیا ان کو, لباس الجوع والخوف, بھوک فاقوں اور خوف کا لباس, اس چیز کا مزہ چکھو, گرمی کا مزہ, سردی کا مزہ. چکھنے کا تعلق صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نہیں, ہو سکتا سوال پیدا ہو لباس کو کیا چکھنا, جیسے کہتے نا گرمی چکھ, گرمی کا مزہ چکھا, وہ تو لگ رہی ہوتی گرمی, چکھ نہیں رہا ہوتا آدمی, لیکن محاورہ استعمال ہوتا. اسی طرح یہ محاورہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں چکھنے کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ جس طرح کھانا پہلے چکھا جاتا ہے اور چکھنے کے بعد پھر اصل مقصود ہوتا ہے, مقصود میں پھر چکھا نہیں جاتا, پھر قصہ پورا کیا جاتا. فرمایا کہ یہ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں یہ چکھنا ہے, اصل عذاب آخرت میں ہوں گے. اصل تو اللہ نے کیونکہ آخرت کو عذاب کا جہان بنا, تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا, لباس سے تعمیر فرمایا, جس طرح لباس کا بدن کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جسم سے چمٹا رہتا, اس طرح بھوک ان کے بدن کے ایک ایک حصے کو چمٹ گئی, فاقے چمٹ گئے, خوف چمٹ گیا, جس طرح لباس چمٹا ہوتا ہے, لباس جدا نہیں ہوتا, اسی طرح خوف اور بھوک بھی ان سے ہر وقت, لباس ہر وقت رہتا ہے نہیں, بھوک بھی ہر وقت, لباس ہر وقت ساتھ, خوف بھی ہر وقت ان کے دماغوں پر سوار کر دیا اللہ نے. بما کانوا یصنعون, ان کے ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا اس بستی سے مراد مکہ المکرمہ ہے. مکہ المکرمہ میں ایک زمانہ ایسا آیا تھا جس میں تقریباً 7 سال اس میں قحط کا قحط کی حالت رہی. اس قحط کے زمانے میں مکہ کے لوگ ہر پتے چبانے پر مجبور ہو, مردہ جانور کھانے پر مجبور ہو, غلاظتیں کھانے پر, چمڑے کھانے پر, مردہ کھا لیں اس قدر بھوک کی کیفیت ہو گئی. اس اور پورا مکہ پریشان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں, دیکھو جی کفار ابو سفیان نے وفد بھیجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کروانے کے لیے کہ اللہ ہماری اس حالت کو دور کر. دیکھو جی, اور ایک سفارش کے لیے بھی بھیجا, غلہ آتا تھا یمامہ کے علاقے سے, کہ ان لوگوں کو کہہ دے ہمارے لیے آپ سفارش کر دیں, ہمارے بیوی ہمارے بچے. امام قرطبی فرماتے ہیں آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی اور وہاں بھی آپ نے ان کو پیغام بھیجوایا کہ اہل مکہ کی کسی قسم کا کھانا پینا ان کی کوئی چیز بند نہ کرو. دیکھو یہ تھا اسلام, ایمان اور کفر میں یہ فرق. کفر جب آتا ہے, ان الملوک سورہ نمل میں ہے, ملکہ بلقیس نے اپنے مشیروں سے کہا تھا ان الملوک اذا دخلوا قریتن, جب یہ بادشاہ لوگ بستیوں میں آتے ہیں, جالو ایک تو فساد مچاتے ہیں, پھر ان کو نہ کھیتی کی پرواہ, نہ عورت کی پرواہ, نہ مرد کی پرواہ, کسی جنب, اور وجالو عزت اہلیہ اذلہ, اور سب عزت والوں کی عزت خاک میں ملا کر ان کو ذلیل و خوار کر دیا. یہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا, لیکن اسلام کا یہ مزاج. صحابہ اکرام نے کسرا کے علاقے فارس کے روم کے فتح کیا. اب عجیب بات ہے, وہ لوگ حضرات صحابہ کا انتظار کرتے تھے, وہ آئیں ہمارے علاقوں کو فتح کریں اور ان ظالموں کو شکنجوں سے ہمیں نجات ملے, اس لیے کہ حضرات صحابہ جدھر جاتے تھے وہاں امن اور ایمان کی بہاریں پیدا ہوئی. مجال ہے کسی پر کوئی ظلم ہو جائے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, سنے وہ سب مظلوم جو شکنجوں میں کسے ہوئے تھے وہ صحابہ کرام کے منتظر رہے. اس زمانے میں جو شرافت والے لوگ تھے ان کا مزاج تھا. میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے, یمن کا ایک شخص تھا جو ہجرت کر کے سعودی عرب کے کسی عرب کے علاقے میں آ گیا تھا, غالباً اس کا نام ربیعہ تھا. اس نے خواب دیکھا تھا کہ بہت سارے گھٹیا قسم کے لوگ یمن کے بادشاہ بن جائیں گے. اس نے اپنی پوری فیملی لی وہاں سے آ گیا کہ یہ عجیب ایسے حالات آنے سے پہلے اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا سنان ابن اسعد, وہ بعد میں بہت بڑا فاتح اور بہت بڑا بادشاہ بھی بنا یمن کا, طبا کہلاتا. طبا ایک لقب تھا ان کا, جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, جو بھی بادشاہ آتا اس کو فرعون کہتے تھے. روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا, روم جس میں یہ یورپ, جرمنی, شام, دمشق, یہ علاقے سارے, اردن, یہ سب اس میں شامل تھے, مصر, ترکی, یہ روم کا علاقہ. اور فارس کے علاقے کو بادشاہ کو کسرا کہتے, کسرا اس کا لقب ہوتا تھا, نام کچھ اور ہوتا تھا. اس میں عراق, ایران اور یہ آزاد ریاستیں روس کی, یہ ساری آرمینیا, یہ سب ریاستیں اس میں داخل ہیں. یہ فارس کے, یہ دو سپر پاور. حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا, تو یہ جو یمن کا ہوتا تھا اس کو طبا کہتے. وہ شخص آیا, اس نے اپنا ایک بچہ مدینہ طیبہ میں بیٹا چھوڑا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. پتہ چلا کہ یہاں اہل کتاب رہتے ہیں, یہود و نصارہ کے, یہود کے تین قبیلے تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع. تو یہ اہل کتاب پڑھے لکھے کہلاتے تھے جی, کتاب والے. اس نے اپنا بیٹا تعلیم کے لیے چھوڑا. خدا کی شان, کچھ عرصے کے بعد کسی نے اس کو موقع پا کر وہاں قتل کر دیا. جب اس کو اس کے والد کو اطلاع ملی, تو بڑا کمانڈر تھا, بڑی سپاہ بنا لی تھی, اس نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا اور آ کر باہر پڑاؤ ڈالا اور خوب قتل و غارت گری اس نے. وہ دن کو لڑائی ہوتی, شام کے وقت مدینہ کے لوگ کھانا پکا کر اس کے پورے لشکر کے لیے بھیجتے. وہ عجیب حیران ہوا, وہ کہتے ہیں بھائی لڑائی اپنی جگہ, لیکن یہ لوگ یمن سے آئے, ہمارے مہمان ہیں, کھانا ہماری ذمہ داری. اس قدر اخلاق تھے اور ان میں شرافت تھی اہل مدینہ میں, کھانا پہنچاتے, لڑتے رہے لیکن کوئی کام نہ بنے. اس نے اہل کتاب, کچھ علماء اس کے پاس گئے, اہل کتاب کے یہودی جو احبار اور رہبان تھے, بھائی تم کیا چاہتے کیا؟ انہوں نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں یثرب کو مٹا کے رکھ دوں, یثرب نام تھا, یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں, کوئی انسان, کوئی درخت, کوئی جانور نہیں چھوڑوں گا, میں اس ارادے سے آیا کیونکہ میرے بیٹے کو یہاں قتل کیا. وہ اہل کتاب کے علماء نے کہا یہ بہت پہلے کا زمانہ ہے اسلام سے, کہ صاحب یہ تم جو ارادہ کرتے ہو اس ارادے میں کبھی تکمیل نہیں ہوگی, یہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی جگہ ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتی. لہذا یہاں سے چلے جاؤ. بہرحال اس کے بات اس کے ذہن میں اتری, اس نے کچھ علماء کو ساتھ لیا, یہودیوں کو, چلو آؤ یمن میں بھی تم تعلیم کا کام کرنا. یہودیت جو یمن میں پھیلی یہیں سے شروع. راستے میں جب چلا, آپ کو پتا جی اگر مدینہ طیبہ سے یمن کا راستہ اختیار کیا یا بیچ میں مکہ بھی آتا, مکہ اور جدہ کا علاقہ. اب اس نے بیچ میں کچھ قبیلے وہ عرب کے تھے, انہوں نے آ کر اس طبہ کو کہا تم یہ چاہتے ہو کہ بیت اللہ کے خزانے لوٹ لو, بہت خزانے اس میں, ہیرے جواہرات سونا چاندی. اس نے کہا کون نہیں چاہتا. میں نے کہا پھر وہاں مکہ میں بیت اللہ ہے, اس کو لوٹ لو, وہاں آپ کو بہت خزانے ملیں. بیت اللہ میں خزانے ہیں. اس زمانے میں ہوتا تھا بیت اللہ کے اندر ایک کنواں نما گڑا تھا, لوگ زیورات چاندی سونا جواہرات جو ہوتا تھا بیت اللہ کی خدمت کے لیے اس میں ڈالتے رہتے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قرب قیامت میں کالی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ پہ حملہ کر کے بیت اللہ کو مسمار کر دے گا اور اس کے خزانوں کو لوٹ لے, بس اس کے بعد حج موقوف ہو جائے, بالکل آخر میں سو کے مسلمان نہیں ہوں گے, قرب قیامت کی علامات میں ہوں گے. تو وہ شخص جب وہ اس نے بیت اللہ کے بارے میں جب یہ برا ارادہ کیا تو ایک آندھی آئی, اتنی تاریک آندھی تھی کہ اس میں اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اس نے پھر ان علماء سے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے, یہ کیا ہو گیا حالات, اتنی نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, یہ پریشان کن بات. انہوں نے کہا تم اس یہ راستے میں کوئی شہر آتا اس کے بارے میں برا ارادہ تو نہیں کیا؟ نہیں کہ ہاں میں نے تو اس پہ حملہ کرنے کا ارادہ. پر توبہ کرو, یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری پیغمبر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ دیکھو یہ شہادتیں دے رہے ہیں اپنی کتابوں کی آثار اور علامات کی روشنی میں. بہرحال اس نے پھر خواب میں یہ دیکھا کہ توبہ کر لی, خواب میں دیکھا میں بیت اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں. تو علماء سے جب تعبیر پوچھی جو یہود کے, تو انہوں نے کہا ہاں تعظیم کا طریقہ تعظیم کرو, طواف کرو اور غلاف چڑھا. سب سے پہلا جو بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا گیا وہ طبہ نے چڑھا, پھر اس وقت سے آج تک بیت اللہ پہ غلاف اس کی تعظیم کے لیے چڑھایا جاتا, یہ سب سے پہلا غلاف. تو بات اصل میں نکلی ان صحابہ کرام کے یہ جو بستی کس حالت میں تھی, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ان کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے, اے اللہ ان سے بھوک کو اور ان سے ان ساری چیزوں کو مٹا دے, اسلام ایسا امن اور رواداری اور ایسی فراغت والا مذہب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت رہ گی اس کا میں ترجمہ مکمل کر دوں, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, اور اللہ نے ایسے ہی نہیں پکڑا ان کو, ان کے پاس آئے تھے رسول جو انہی میں سے تھے, فَكَذَّبُوا, انہوں نے اس پیغمبر کو جھٹلایا, فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, اور اللہ کے عذاب نے ان کو آ کر پکڑا, وَهُمْ ظَالِمُونَ, اس حال میں کہ ان وہ ظلم پر کمر بستہ تھے, وہ ظالم تھے, اللہ نے ظلم کی حالت میں پکڑا. اس لیے قرآن کا صاف اعلان ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں فرماتا, وما آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ بستی والے ظلم اور کفر و شرک میں آخری حدوں کو پار نہ کر. اللہ تعالیٰ نے پھر جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کسی کو مبعوث نہ فرمائیں, اپنی طرف سے جب ساری حجتیں پوری ہو جاتی ہیں پھر ان کو عذاب کی گرفت میں لیا جاتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک و سلم. اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنی محبت, اپنی عظمت, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت سب سے زیادہ نصیب فرما. دنیا آخرت کی ہر بھلائی, ہر خیر, ہر خوبی, ہر نعمت, ہر عافیت نصیب فرما. دنیا آخرت کے ہر عذاب سے, ہر فتنے سے, ہر ناگہانی آفت سے, ناگہانی حادثات سے, ناگہانی بیماریوں سے, ناگہانی خطرات سے, اے اللہ ہر قسم کے اعضاء کی معذوری سے ہم سب کو محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.